joxul iman da ko dal du ñu xotte war may diine du la naqari tay doomel ndax da lan safara ghira fiire diine amatul ci xolam da fay da fay ay ceram dañoo lag ay ceram lag nañu xol bi bañatul lu bon takkootul lu baax xol bi kanam gi du ñëkk mukk karam gi du ñëkk mukk ngir gis bu ngir naqari yàlla dama bëggoon su ngeen xoolal te des télévision ba gis loo xam ne da leen a wóor ne xaraam na mu naqar leen seen xol dalmay adaful iman bu fekkee àgg ne fenn fii ku xool seen kanam ku xool seen loxom kanam na xam ni li ngeen di xool naqar nga leen su leen génnee ci penc ni naka noona su leen gisee lu dëppoo lu dëg li yàlla bëgg na leen naqar seen xol loolu mooy adaful iman soo ko mun la faj ci say jëf munoo ko faj ci saw lammiñ gën jaa néew ja mooy na la naqal sa xol ba feeñ sa xar kanam loolu nag bu amul kon daal mangar gaay symptôme bu bokk ci symptôme feebar doxful iman kon moo nekk noonu te kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu mu wax nee na nit ki waxuma fekke waaye dana dégg ci réew ñu def fa lu xaraam lu bon lu ñaaw mu ñàkk koo naqari mu bokk ca bakkan ñàkk ko naqar rek yonent bi daa wax ne sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne Abu Dawud moo ko solo ida umilat il xatiat fi l ard kaana man yachhaduha fa karihaha wa qala maratan ankaraha ka man gaaba anha wa man gaaba anha fa radiyaha kaana ka man shahidaha yonent bi nee na bu ñu jëfee ak mooy yàlla cim réew ka ko fekke te mu naqari ko day yem ak ka ko fekkewul bu ñu defee lu bon ci dëkk mbaa cim réew yow fekk na rek waaye nag dañ cee munul dara waaye naqari na la kon su boobaa dana ci mucc da nga yem ak ka ko fekkewul waaye ka ko fekkewul te kontaan ca naqariwu ko moo ka ko fekke ànd ca ñooyam kon boo xam ne daf lay wan ne gis lu naqari yàlla gis ak mooy yàlla te naqariwu la loolu musiba mu ngo kon boog juróom benneelu symptôme biy wane ne nit ki doxul iman da koo dal moo di nit koo xam ne ci ay waxam yàlla du ca jib ay waxam yàlla du ca jib maanaam koo xam ne ci dal boo ko déggee muy wax du tudd yàlla lu bari ci wax ay xalaatam daal lay wax wala ay xalaat ci nit mu nga xelam kese waaw selon moi selon mu nga wax daa waxee nit waaye ak mandar gëm-gëm yàlla bu ca feeñ wax ba mu yàgg mu tudd ci yàlla wala mu tudd ci ab xadis bu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ca feeñ koo xam ne kii mën koo déglu muy raata tadi suba ba ngonte la muy wax ay xalaat yi boppam kese mbaa xalaat nit kese yàlla amu ci yoon wax yonent bi amu ci yoon koo keekat loola mandarga la muy wane ne kii doxful iman da koo dal xaw ma la ndax yéen a ngi takk sémte ñu doxful iman tudd naa fi juróom benn sémte te lim mën a jëriñ mooy kenn ku nekk ci nun jël sémtem yooyu natta ko ci boppam bu fekkee ne bi fekk na ne sémtem yooyu am na ci yu ne ci moom mbaa yu nuróog moom yu ne ci moom mu xam ne daa am feebaru doxful iman mu dem faju ji mu dem faju ji balaa ay at ci naari jahannama di ñëw daa ni kenn ku nekk ci nun àjjana la bëgg a jëm am de ma fàttali leen ne àjjana kenn du fa duggaale bàkkaar ku yóbbu ay bàkkaar àllaaxira sa borom numéro ak yow bu la baalul ah da lay yóbbu ci tawara nga lakk nga lakk fa ci ay ci jamono ay at wala ay weer lu toll ne bàkkaar ya bàkkaar yi ci yoxee nag nga dem àjjana wax leen ma kenn ku nekk ci nun ñaata at la bëgg am ci sawara allahuma la qaddar allah kon nag nañ faju ci doxul iman juróom-ñaareel bi ci mandu ngee doxul iman mooy topp bànneex bu ëpp topp bakkan bu ëpp ittewoo adduna bu ëpp lekk bu neex naan bu neex yére yu rafet dëkkuwaay bu rafet koo xam ne kii adduna rek adduna rek moom daal buy xottiile daal fu mu gën a kawee gën faa gën faa rafet daal moom daal moom ma nga ca ma nga ca ma nga ca nekam sa naa ko wax ma nga ca borodee waaw ma gën a yu gën a cher gën fay adduna ci góor yi mooy yan chaka ma nga ca chakaya ma nga ca borodee ma nga dégg naa am na soit xaw soit bokk na xaw bokk xaw yéen a ko xam ala bu daal koo xam ne kii adduna rek moo ko yitteel fu mu toll daal lu rafet lu neex lu ngor rek bu ko defee ay kamaliyan rek la yittewoo bu ko defee mën naa xëy am am sa kërëm mu armoir ba ci xatu ba ci ñam tuddi a quoi faire lu man nga fa am mat 20 minutes ndax lu ko magay fañewu magay ki melni jigen na ngay diw kanam nga da ngay fañewu magay tu ngeul beuseul mo subhanallah alazim mo gën bi jigen ni defati lolu kumu dal nga xamne symptôme nga mo bokk symptôme doxu iman lolu ay kamaliyat la yo xamne sank ci jamono yak ci alal ci lo xamne du farata du dara te gat dimi yak fo fi alal sa mbokki julit ñu ci biti soxla ko am ay problème na won leen ta dimbali defo lolu tam dafa mata baye sax da te bokk na ci mandar gay doxu ni xam ngeen na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam damay yebal mu'ad yaman mu'ad du jabal dum ko yebal yaman da koy doon denk ay denkal yu bari waye bokk na dem ko wax dana ko iyyaka wattana'um fa inna ibadallahi laysu bil mutana'imin neena ko ma ngi lay moytu lo tana'um moy nos ak bourgeoisie nos ak bourgeoisie nang ko moytu ndax te jaamu yalla yu bax yo kat ñom duñu ay bourgeoisie ay nos abu na'im mako toti ali nak yu di lawla asfalu gat ci doofal iman ay amsila rek la ay exemple rek la du yep ndax yep dama may ko mu guddu go upp waye ay exemple rek la yo xamne dañuy won at lepp ci mandar ga yi nga xamne moy nek ci nit ku febaru du'ful iman ka akane xon nu meuna sikki wu ñun ñep kenn ku nek sét ba xam ndax du'ful iman mi ngi ci mom té lol dong mo ma doon jëlñal waxtaan mo xam yow mi tok jëglu suñu kanam mo xam yow mi nga xamne nekko fi dang koy dëgul ci kasse bi luñu mëna jëriñ dal moy nga sét ba xam ndax febaru du'ful iman mi ngi ci yow té moy nga sét juroom ñaari symptôme yi ñu ko wax ndax amna ci benn wala yenn yu nekk yow wala dé bu fekkee feebar bi dal na la kon nga seet nga jéem a set ba am saka mu toll moo ndax yow yaa ngi ci xar-xar la di waaja dee wala du lay door a dal waaye turéegul ci yow wala yaa ngi ci digg bi am da ngaa jege digg bi waaye àgg koo ca am da ngaa weesu digg bi as lëf nga seet koo toll ndax nga xam ne war ngaa am médicament bu am ci doole nangam danga mën a fay ala kulli xaal as lëfa ngoog ci symptôme yi nga xam ne yii may waral maragu du'ful iman xanaa kon mu ñëw ci luy tax du'ful iman dal nit du'ful iman du'ful iman waxoon naa ko ci njàngir gi mooy feebar bu bon di nga xam ne moom mu dal nit choléra dal koo ko gën nëru pale nga siburu di say daal di dee ci saasi moo ko gën du'ful iman mooy feebaru gëm yàlla gu manki gëm yàlla gu nasax gëm yàlla gu feebal mboolem juróom ñaari mandar gi yi ñu wax si ki mu feeñ ci moom wala yenn yi feeñ ci moom mën naa xam ne feebaru gëm yàlla gu manki da koo dal mu jéem a fay kon feebaru gëm yàlla gu manki ginnaaw wax nanu ay mandar gaam danoo war a wax luy tax mu dal nit ki te loolu itam lu am solo la lu mu war a bàyyi xel am na nit ki luy tax feebaru du'ful iman dal ko luy tax gëm yàlla nit ki feebal luy tax gëm yàlla nit ki manki foofu itam gëm yàlla gu man ci li koy teg nit am na ay asbaab yu bari am na mbir yu bari waaye ci jiitu mooy sori environnement wu gëm gëm yàlla dafa am ay environnement dafa am ay jaww dafa am ay barabi gëmukaayu yàlla barabi gëmukaayu yàlla yooyee ak biri da ko wër te dëj waaw dafa war di dem te dafa war di dem demee waaye boo ba gëjee rek feebar bi dal la loolu mën nañ koo xam ne ci alquran ci hadith suutul hadith aya fukk ak juróom benn saa borom yàlla daa wax ne alam yaxni lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dicrillah wa ma nazala min alxaq wala yakunu kalladina utu lkitaba min qabl fatala alayhim alamad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun saa borom yàlla daa wax ne ndax jotul ci ñi nga xam ne ay julit la ñu gëm nañu yàlla ndax jotul seen xol yi toroxlul yàlla toroxlul zicrullah toroxlul alquran ak sunna li wàcc jóge ci yàlla ndax jotul pour ñu jaar ci yàlla bëgg te bañ a mel ni ñi leen fi jiitu woon ñu wàcce woon ci ñoom ay téere waaye ñu gëj mbir ma ñu gëj jëmul iman bañ ko gëjee loolu tax seen xol ya wow ba tax ñu bari ñoom doon ay saay kon di nga te gëj jëmul iman bay tax xol yi wow mu nga bu ko defee kon jëwul iman mooy lan ndax am ngeen ay dajewukaay yu ngeen di daje yoo xam ne bu ngeen fa jegee dana beesal seen gëm yàlla wala amul am akhla dañu kay yoy nak mo jëmul ci fofé da da ëpp gëj da mat ji dem da ëpp gëj te gëpp ci yeen ko xamne ki amuko nak wut tay dam bu ko rewut nak ci tamul fek rek fam koy amé wax ma rek bo xifé te da yaay togut te na nga def ci noy la ay ngay ci kër do gën wuti fo lekk man abdou yusuf moy sam serigne wa sam serigne mo wara jagal diine waye jagalou ko ma dem ci penci ma fekk fa oustad shayba ma ngay jagal diine wut na jowu iman lumay def ma def do doful iman dafa sama serigne mo jagal wu xale def xale manumay def xale manumay def bo ci ni wutul ko lekk demal xaraani demal xaraani ci ndeenal yalla li te yalla mom len ndeen la joxe te nan mbolo la xam yalla xamul mbolo yu bari kat xamul takhaliko gi kat nako xam kat nako fay man na leena watal ci yalla ni barrage yu bari yi ngeen dox sen tek sen digeunte mur yu gudd yu tal yi ngeen tax sen digeunte ba mu leena don ben man na wat ne wala xari mo layo yeen ko lay dama ne den len ci ndigu yalla dama ne dindi len barrage dama ne don len nan mbolo man neewuma don len ay tidiane don len ni mourid don len ibadur rahman don len fala waxuma lolou dom len jami yalla di ay mbokk bokk dund alquran ak sunna bokk jati la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou nak fuñ koy wote fu ko julit fekk na dem wuyji fuñ koy jangale fu ko julit fekk na dem jangi te koy jangale na ragal yalla kay jangale na ragal yalla bu fa wote wote far farlo bu fa wote ci mbolo kay jangale lolou bu mu ci dugal mukk lu bokk ci kurel yoy yi ma wax kon day tax ñe bokk ci wa kurel ba rek ñokay mëna jàng nañ jàngale rek yalla neena sayyidina muhammad neena sallallahu alaihi wasallam ku bëgg jàngale sa mbirum kurel nga baye ba wëdëf la wa kurel non mo mëna am jàmba ñen ci al jibril kon wa al ajwa'ul imaniyya moy barab yi nga xamne def fay dem difa deg yalla neena sayyidina muhammad neena mu nga def fay dem difa jàng nu ñuy jappé ni ñi julle da fay dem difa deg difa jange sayyidina muhammad nu mu da julle sayyidina muhammad nu mu da takef sey sayyidina muhammad do na ay jikko waxuma sayyidina muhammad taxlona mbeutel waxlona garab de waxuma lol de sayyidina muhammad taxlona garab waxlona mbeutel waxuma lol de waxuma lol de waxuma nebe di gën de waaw nebe di gën kat da na soxla ku nu wax lene da na bëgg ku nu jangal lu doon akhlaq sayyidina muhammad da na bëgg nga xam suñu problème actuel yu bari yi ñi tuddu kay produit de population elle effectivement de naissance gannaaw elle laïcité dana bëgg xam problème yoyu lan la ci sayyidina muhammad def ak lu ci santal ak lu ci tare dana bëgg xam suñu jikko yi lan mo ci deppok li sayyidina muhammad andi ak lan mo ci wuté ak mom dana bëgg xam jinn yi ñu bari yi ci sénégal ñu di yori loxo ñi def ci dënd yi dana bëgg xam sayyidina muhammad mom nu mu da jël ak nu mu da def lan lu xam waye yenen ci bi tax lo nak garab ge wax do na mbeut ma lo dana sax bi fakina bu ko defé al ajwa'u imaniyya moy yoy di jangale diina jangale mu wor ñu dem fa jang diina jang mu wor jëre fa appliquer bu wor ma do na ay jibit ci bu ak yalla ay lay diina yoy yi da wara am te de sawat di dem te wara sa gëj do ma gëjé nak sa bokk ci wara febar doppul iman dal ñaaral ba modi nit ki ñaaral bi li wara doppul iman dal sayabul gëm yalla gu febal li wala mu dal ni wax naane bokk na ci saw su jekk ci bokk na ci modi gëj gëj al ajwa'u imaniyya ñaarel ba modi sori njit lu bax lu jup njit njitel diine lu bax lu jup mu ne su ko ñak buñ ko ñaké aduna tukki buñu ñaké njitel diine lu bax lu jup lu xam diine diko jëfé diko waxé njitel diine lo xamna li day boole xam xam bu sel ak jëfe bu sel ak gëm yàlla bu am doole njiital diine loo xam ne lii boo doogee ci kanamam mu topp tol na sa wàllu diine jox la ca la mu yor ci xam-xam jox la ca la mu yor ci ay jikko jox la ca la mu yor ci ay ngëneel ka sax léeg-léeg mu jox la ko ci làmmiñ waaye da koy boole ak jox la ko ci xaal lisaanul xaali asdaqu min lisaanil maqaal njiital diine loo xam ne dalay woo ci yàlla ciw làmmiñam ak ciw melokaan kooku mënta ñàkk ñi dal dina lo xamne boko xole boko ne jak ta xol bi def ci yalla na fatlikou yalla ñi dal dina lo xamne soko xole taw ba suuf gis li sayyidina muhammad deug melokanu kaw melni do fete biram lañ betta fek ni sayyidina muhammad bëgg biir ñi nang ñi dal dina lolé mënu lu ko ñak ndax té ñi dal dina loli buñ démé ba xol yu waw xol yu dëgër mom la ni togal biir bu gatt bu waxtaan ak ñun bétalal ñu suñu léru gëm yalla fatali ñu yalla ñi dal dina lé mel noni da ngay dem séti ko fakk di lay dugg ci neeg bi sa gëm yalla mi ngi won ci 90 la toog ak mom fakk ni tak juroom mu wax ni yow ci yalla mu wax ak yow ci yalla def ci yalla nga gis lo xamne dina fi joge fakk ni tak juroom nga da way dina fi joge sa gëm yalla 90 la won legi 95 la won legi yokkal ko ñaata juroom lolu mu ta ñak ngital dina nonu lay mel ngital dina lolu lañ koy doye di moy ay sartam non lay mel nga sahaba yi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di len don jangal dine waye da te bolé won li di len wo ci yalla di len da'wa di len fatali yalla subhanahu wa ta'ala motax ba sahaba yi dañu ñaké yonent bi genné aduna sallallahu alayhi wa sallam bañu sur ko sahaba yi nenañu dañu walbatiku xamatuñu sen bot waaw xamatuñu sen bot ndax lan ndax nañu ma lan ci jamono yonent bi ci xol yu dund da am lu ca sotu ko yarkat bu mag ba daggalekat bu mag ba reyukaay bu mag ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam da genn aduna am lu leen manki montir yonent bi de mom bayyi won na fa ay montagne defar kat yu ko meuna wootu bayyi won na fa sayyidina abubakar sayyidina umar ak mbolam sahaba yi mbay ñu ay borom xam xam day nit ñu ragal yalla ñom ñoo da toog ak julit ñi di len jangal di len war di len da'wa der wo ci yalla julit ñi nak loolu lañ soxla tay ji way nak bu fekke yow julit bi amo ci defal diine bu mel non may def xamako rek te faaw nga ak serigne nañ leen waxal ci deug rek faaw nga ak serigne waye kenn ci ñaari serigne yi mo ci ëpp serigne bo xamne xamna sharia bu baax xamna sunna bu baax man na la jaayar te loolu mooy sax serigne de xam sharia ak sunna man caa yare te di ca yare xoolal leen ma njiital diine loo xam ne xamul sharia ak sunna xamul kitaab ak sunna xoolal ko rek xoolal leen ko rek xamul kitaab ak sunna xamul sharia xamul islam xoolal leen ko rek bu caaxaan jeexee dëgg def su ma sara taxawee ñu bëgg a xam lii lu wóor lu ci yax ba dëgg xanaa dañuy woo ñu ne boobu kilifa diine wax dëgg yàlla itam kilifa diine koo xam ne gi ne moom xam na kitaab ak sunna bu baax xam na sharia bu baax mel ne suñu mag ñu baax ñi fi nekkoon ak ñi fi nekk yàlla ñu fi yàlla bàyyil te yàlla fay na ñi fi jiitu xam diine ñi bu baax a baax def ci ay mbind yu bari def ci ay ijtihaadaat yu bare waaw waaye suñ jamono ji bu fekkee yow am nga sëriñ bu mel noonu waaye yow lii nu wax ci yee ci yàlla ci xam diine dana fa yóbbuwul yow loolu yóbbuwul yow loolu day woo ko sëriñ yow am nga sëriñ waaye day woo ko yàlla wax ma loolu def sëriñ wax ma ko mbaa ma wax ko xam nga loo koy doyee mu ñaanal la da ngaa bëgg soo amee problème lu problème bi rëy na boole ñaar na lay ñaanal defal la intervention xam nga reyal nit sax waaw reyal nit sax amul ngay yaa nekk ci dëgg yaa nekk ci caaxaan de day def li am mooy sa sëriñ rek nga dem mu ñaanal la dugg ci way dara wi ñaanal la bu baax wala mu ñu kusi bu ko defee defal la intervention waaw dëgg bi daal waaw bisimilah xam nga woon nga dëgg bi daal ak yi demee noonu loolu moo la fi indi moo jaa ndax loolu moo la war a yóbbu ci sëñ bi nga dem nga demee nga yóbbu fa sëñ ba takkutee fi àdduna sëñ bi wax ak yow ci àdduna nga wax sëñ bi ci àdduna sëñ bi wuyu la ci àdduna ngeen toog fa diir ba ngeen fa toog lépp dem ci àdduna nga jóg gën dem sa yoon ana yàlla ana jàngum diine jàng ko fa bisimilah bu tàngee ba jóg ci jéem a jàngal diine bi ak moo kii gën a sat yow ko xam ay doo noppi waaw bisimila d' accord foo jàng diine yow xam foo jàng diine xanaa da nga jàng diine wala da ngay bàyyi diine ñu dañ koo jàng dañ wax ne ma damay laaj rek ndax dañuy bàyyi diine dañ ko jàng ci lay laaj. ginnaaw sëñ bi wuti wuñu fa loola kon joxuñu ko keneen jàngaluñu ko ak liy def. sëñ bi itam ba nga fa demee yóbbu woo fa loola xaw ma da ngaa xamut xaw ma da ngaa xam fan naa la waaye xanaa moo dem moo na laa yegg mën na la sëñ bi dinaa la ñaanal waaye yow ko tàggal nga kat yow kat ak diire nga ni daaw ba ren saa boo fi ñëwee doomu la li bokk sa diine. yow daal li may laaj dal mooy def naa ñeexu ñaanal ma rek waaw ñaanal ma fi ci bopp bi ak ñaanal ma ci kër gi ak ñaanal ma ci soo soo sàngam waaw yow xanaa yow yow sa jaamu yàlla nu mu def yow sa ñaar doom nga am sa doom mën nañ ko jullee yow ci bopp ndax mën ngaa jàpp ndax mën ngaa julli tel ma taay ba dégg waxtaan ak moom ci yàlla tel ma taay ba dégg jox ko sabu ne ko jool jàpp ma gis ah day daw de yàlla koo xam na ko yàlla na ko ko xam bu fekkee yow wutoo fa loola fa sëñ ba sëñ bay itam yeddu la ci ñàkkawut boo fa ñàkkawut loola ah te itam xamalu la ne da ngaa war a jàng sa diine wala wala beneen sëriñ bi ci def beneen sëriñ bi ci def mooy saa maak maa ngi mel ni man saa baay ak sëriñ la saa baay ak sëriñ waaw saa baay mooy sëriñ ay sëriñ xam nga ne sëriñ la sëriñ ay mooy sëriñ ay sëriñ alaaji bala ko jur xam nga ne sëriñ la waaye nag sama sëriñ foofu la foofu la baax sama baay daal sëriñ la sant baax nañ saa bi sëriñ daal jeex sama yaay sëriñ sant alaaji bala ko jur jeex man xawma dara jàngu jàngu mbaa li ma jàng ak a néew ndax dëgg de jàng naa ko mu xaaj mas naa dara daal itam waaye jeexul ndax loolu dalaa jàng sëriñ leen jàng ak ragal yàlla loo ca doon man de li muy tër mooy woto gu rafet rek woto gu rafet jong ma kër gu rafet saas bu bari sabal naa sëriñ bi sëriñ leen jàng yéen a ma gën a xam ne ak sëriñ ci réew mi aw sant na ah ak sëriñ ci réew mi aw sant na déedéet dañ ko jituwaale dañ ko jituwaale même boo jàngul bisimilah def nañ ko ci ndoktoor def nañ ko ci ndoktoor Daouda Diouf sax ndoktoor la bu ñu bëri xam ay doomam bu fekk jàng na médecine nga ne man Daouda moo daa facc rek léegi nag Daouda daal nekkut fi léegi nag moom doon jàmm may faj faj nga ne fekk doom ñoom ñu commerçant bu la fi gëree gàtt jeex kat def fi gëree gàtt jeex waaye damaa bëgg mu xam ne njiital diine ak sëriñ daa munta ñàkk loolu jubluwuma ci ne sëriñ am naag amu dag dañ koy kontal waxuma loolu de dama ne ab sëriñ daa munta ñàkk def koy am waaye nag na doolub sëriñ na doolub sëriñ laa wax na xam diine di ko jëfe di ca woote ab sëriñ na nga toog ci moom mu wax ak yow sab xol yëngu ci yàlla ku mel noonu nag boo ko amul mën naa waral gëm yàlla bu fer mooy saw bu ñaareel bi bëg ñetteel bi mooy ñàkk a jàng téeréy téeréy diine ji ñàkk a jàng téeréy mag ñi surte te xam ngeen téere magñee mooy Bukhari mooy Muslim mooy Muwatta Imam Malik mu ngoo ak téere yi nga xam ne ca lañ ko tànka directement téere yi nga xam ne boo koy jàng xoolal leen ma téere boo xam ne bii du ko borom di bind bind téere ba mu àgg araf bu mu ci bind fekk na ma yokkum njàpp waaw araf bu mu ci bind ci téere fekk na ma yokkum njàpp ka doon bind Cheikh Khalid ka doon bind Risalatu Abdoulaye Xarawani ci yooyu circonstance la ngir bind gëm yàlla bëgg yàlla ragal yàlla bala moo tàmbali kabbar julli ñaar rakkaay istixaar nabawiya lii may bëgg a wax mbaa dagu si nekk ak lu dëng bala moo bind wenn xaraf day fekk bi mu jublu fekk ci mu yorum yàpp waaw téere yooyu ak yi ni mel di jàngale alquran ak sunna te ngeen tànn ci téere yi raft nit ñi ci alquran ak xadis faw nu dellu ci xadis faw nu jàng laxdar yu faw nu jàng risala waaye itam faw nu dem ci téere bu demee ne minhaaju muslim bu demee ne fiqu sunna ndax lan ñoom dañ ñuy jàngal masala mi indil nu xadis ba ak laaya ja te kon ñoom ñuy takkeel yonent bi ñu ñuy takkeel yàlla faw nu jàng téere mag ñoo ñii téere yooyu boo ko dee jàng saruu day dund saruu day dole ko ko leer boo ko jógee dana yëg sag liimaan sa leeru gëm yàlla bi mu yokko bu ko defee jàng téere ñi nga xam ne ay wax ay waarekat lañ ci yàlla ñi nga xam ne mën nañoo jàngale tawxid jàngale mu leer te it bëgguma tudd ci téere furuu yi dara ndax da ngeen a bëri ay mbooloo te su ma tuddee téere nii mbooloo ñu la ah dëkk mu ko ci mbooloo kanam la bokk naa nga leen di waatal ne bokkuma ci mudul mboolem sayidina mouhammad alhamdulillah la ilaha illallah mouhammad rasul illah waaw waaw ñoom ñëpp nañ bokk ko loolu gisee doon na nga bëgg a doon way donal li nga bëgg tok nga bëgg nak Imam Rahman nga bëgg nak murid nga bëgg nak tidiane don ko way nak ci dalal tan ku ci laye ak hadith bu wër fu mu la fekk nga fekk laye lan hadith ba mo nga ko ko defé nak bayyi bo lay jang diine nga jang ko ci téré yoy nga xamné dañ lay teunk dañ lay jallo ci kitab ak sunna bayyi ba téré yoy nak yemale tam jang ak tabir ci téré xaraaj yi kessé wala téré ahkam yi nga xamné andi wuñu ay adilla man na tax wala téré lugha yi man na tax sa xol xaw deugul tuti xaw nga xaw ñak tuti xaw xaw am tu doxal iman mo nga bu ko defé lolu bu ngeen ko bëggé xam na ngeen sét ñi nga xamné dañoo jangoon ci rew arab yi bañ lay wax dafa ko ma francophone ñoom français yi bok ñoom yalla nu yalla baal yalla nu yalla yeureum yalla nu yalla gindi yalla gindi yépp ay français bu ci deugul jangi diine français bu ja deugul jangi diine tax nga nga la tax nga aduna ak alakhira lo meuna am ka tax so magate rek ñew ah so magate rek ñew bo ñu lay indal dara ndaw ga dem na doole ja dem na xel ma dem na li ci def mo ja yalla bëgg nako ah yalla kar bi ci ko ko bax yalla nu yalla nangul te nangul way waxu ci bok waye man baangi wax france arabisan yi nga xamni ñu doon bitim rew di jang ngeen sen arabisan bo xamni dafa jang won ñew te wax ne moo limu spécialiser moy philosophie wala journalisme ñoñu di ngeen leen xamé lool ak ñi nga xamni dañu jang won sharia qanun tay ta sharia yi rew mo ko doon jang ci la bok rew mo xamni mi mom dafa fonk waxan ak sunna lool fonk la leeru diine sa doom dem fa jangi fa ñew indale ak gëm yalla indale ak sopp sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam indale ak tekku ci sunna di jindi ci mbolo xoke lamu jang ak tereem ko jangal lepp di tere yu takke ci alquran ak sunna di tere mag ñu bax na xoke xamne ne bokku tak nga xamne ki neena ma nga jange xawma ndax maroc la jange xawma timi amna ci rew arab yo xamne ay rew yu tuba la rek bam ñu andi wul dara ludul qalbun kharabun min alkhayr xamu ci dina dara su ngeen comparé ñaari jang yoy rek da nga xamne ñangum diine mu woor ci tere diine yo xamni day dello nit ki ci yalla dañuy dundale liman ak gëm yalla non la ko ñatt ko jang di raya ak gëm yalla kon ko xamne ki mom tere diine ji yi nga xamne ñoy jangale diine bu baaxa baax da ngay jambarul lool mom dal limu xam dal moy ay tere yi jangale ak sax kessa xamna ta Hussein xamna ta Hussein xamna ta Hussein xamna kalaati mo ngot ñan ci minute yi la jëf jaxati xamna ay literature arab mom lañu def ñan dal la xam mo ngot xamna Abdul Qasim Ash-Sharbi mo Abdul Qasim Ash-Sharbi xamna ko ah xamna Jibran Khalil Jibran mo xamna ñoo ñun ñep mo ngot ah bismillah jam xamna lu bare ci ñatt li nga xamne dafa ak ci amour ci arab amour ci arab mo journal yi xamna ci lu bare ay mo zakka ba gi ni mel do la lay li do lay jang da bo ñu nak mulak lay arab yi bare ba di nga ka ni ko lak arab rek xam diine dede waye nak li nga xam ci ñi nga xam ne ñom turu téré yi diir sa xamuñu ko ñom dal li am moy téré tuba bo demé sen kër sen di lay tak ay téré nasaraan nga fay tak ak ne xon téré nasaraani di téré tuba yu jangale diine te amna legi xam ngeen la bo di musulma amna ci tuba day jangale minhaj bi ci tubab xam ngeen ni muwatta tradiur nañ ko xam ngeen ni fiqhu sunna bu sayyid sabiq tradiur nañ ko xam ngeen tere yi bare bare legi tradiur riyadu salih tradiur nañ ko kep ko ja xamne ci français bay la français nga jang dama setti nabil wala bibliothèque yi nga xamne dañuy jangale ay dañuy joxe dañuy jaay ay tere français yu jangale diine nga jënd tere yi nak nga am ko jang ko ay ba xew turu tere diir yi sax xamole daal la nga am dara moy ay tere yu jangale politique bismillah jam tere jage lay cité bismillah jam do tere fadi man na la ni wax na amna ci tere yo xale bo ci jangi dir bu gatt rek sa xol bi day tam li di froide sa rou ray froide sa xol day dé ndank nak té so arrêté wul bu yagge sun dem yalla day manki baax la xala kon bok ñaka jang tere yi diine ji nga xamne dañuy tag ci kessane ya bok na ci waral gëm yalla bu febr ñentel bi moy nit ko xamne ki fi mu nek da bari ay moy yalla té lolou bok na ci waral febru doppal iman nit ko xamne ki fumu dekk da bari ay moy yalla man da gaal bari ay moy yalla fo xamne fi kenn ku nak sa dekk do ye ci grand place rek ke ngay titero ngeexum nga mu def bakkar mu def mu ko jidal ke mom ma ngay wayante ay way yusuf nu rababa mal nu nga wala ismaila lo bismillah arrahman arrahim jamm ñettal ba di tox ñettal nga tox ci tam tegara ñentel ba nga yor ab journal bo buñuy wax jeune afrique wala buñuy wax ñu journal yi nga xamna ay jigeen yu def yaram ngeen mo ci nak ak ay goor yu bon han cartographie do ci fekk muko bismillah arrahman arrahim subhanallahi wa bihamdihi nonga juromel ba jëlatam ma ngay tax koñ go xane ku ba man dama am dom ju tuti ñi wax suma ye xawtu ñaata at la ñaata wër la xamna am na adde ñu na dalu kenen